والسلام قيل له ومن يريد فلا هادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعباد الله ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, yani eksikler çok. Artık kaydetmeye başladım. Eksiklerin yerine yeni talebeler alacağım. Bir daha hatırlatıyorum. Evet. Ondan sonra demeyin ki geldiğinizde yer dolu. Boş yer yok. Önümüzdeki haftadan itibaren takviye yapmaya başlıyorum. Söylemedi demeyin. Yine eksikler çok. 7.30 dedik, 8.30 oldu. Yani gece 12'de ders yapacak halimiz yok. Evet, Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle ilgili babı ne yapmaya? Almaya devam ediyoruz. Bu derste onu vereceğiz. Ondan sonra inşallah diğer baba geçeceğiz. Geçen ders hem bab başlığı hakkında hem de babın içinde geçen 3 hadisle alakalı bilgi verdik. Sadece zannedersem ikinci hadisi bu derse bıraktık. Ebu Hureyre hadisini bu derse bıraktık. Çünkü sizin elinizdeki, yani Kitab-ı Tevhid'deki rivayette ne var? İşgal var, problem var ondan dolayı. Evet, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti. Hemen hemen üzerinde ittifak edilen ne? Bir sıfat. Üzerinde ittifak edilen diyoruz. Yani Ehl-i Sünnet gayrı. Ehl-i Sünnet ve gayrının ne yaptığı, kabul ettiği ne? Allah Azze ve Celle'ye ait sıfatlardan bir sıfat. Rahmet sıfatı üzerinde çok fazla ne yapmamıştır? Tamme kopmamıştır. Yani rahmet sıfatını inkar eden gruplara ya da bu gruplara mensup evet, alimlere rastlamıyoruz. Ancak ne yapılmıştır? Rahmet bazıları tarafından ne ile tahrif edilmiştir? Sevapla. Bununla alakalı geçen ders ne yapmıştık? Bilgiler vermiştik. Rahmeti neyle tevil etmişlerdi? Sevapla tevil etmişlerdi. Bunun doğru bir şey olmadığını ne yapmıştık? Söylemiştik. Şimdi genel kabulden yola çıkıyoruz. Genel kabul. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmetli olduğunu, Rahim ve Rahman. Rahim ve Rahman isimlerinde. İsmin sıfatı içermesi yönüyle ne yapıyoruz? Görüyoruz. Onun dışında da ne vardı? Ayrıca sıfat olarak Kur'an'da ne yapmaktaydı? Geçmekteydi. Neydi o sıfatta? Rahmet. Aynen sizin bab başlığınızda olan, İmam Buhari'nin kullandığı İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin, Araf 56. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin rahmeti Müslümanlara nedir? İhsan sahiplerine nedir? Yakındır. Evet. Demek ki burada rahmeti sıfat olarak görüyoruz. Aleykümselam. Rahmeti ne olarak görüyoruz? Sıfat olarak görüyoruz. Rahmeti iki boyutuyla ne yapmıştık? İncelemiştik değil mi? Kim hatırlayacak? Rahmeti iki boyutuyla incelemiştik. Bir, rahmetin kime isnadı? İzafesi. Doğrudan Allah'a isnadı değil mi? İzafesi. İşte bu durumda Allah'ın neyidir rahmet? Sıfatıdır. Bu durumda Allah'ın neyidir rahmet? Sıfatıdır. İşte bab başlığınızdaki ayeti kerime. Bab başlığınızdaki ayeti kerime. Yine ve rabbukel ganidur rahme. Rabbin ganidir, rahmet sahibidir. Yine fe in kezzebuke fekul rabbukum zu rahmetin vasiyah. Eğer seni yalanlarlarsa de ki Rabbim rahmet sahibi. Nasıl rahmet? Geniş rahmet sahibidir. Yine ve rahmeti vesiat kulle şey, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Kime isnat edilmiş izafe? Allah Azze ve Celle'ye. İkinci rahmet ise Bu ne? Mef'ul. Yani mahluka ait ne? Bir fiil olarak ortaya çıkması. Mahluka ait bir fiil olarak ortaya çıkması. Bu durumda Allah'ın sıfatı değil, rahmet sıfatının neyi? Neyi Recep? Tecelli. Yani eseri. Tecelli kelimesini çok kullanmıyor. Neyi? Yani eseri. Aynen ne de olduğu gibi. Mesela şu ayette olduğu gibi. Ve izâ ezaknen nâse rahmeten. Biz insanlara neyi tattırdığımızda? Bir rahmeti tattırdığımızda ne zaman? Min ba'di darra'e messetu. Kendilerine dokunmuş bir zarardan sonra. Kıtlık olur, kuraklık olur veya başka bir şey. İzâ lehum mekrun fi ayatina. Bir de görürsün ki bakarsın ki bizim ayetlerimiz hususunda neleri var? Her birinin bir hilesi, tuzağı, oyunu var. Dikkat ederseniz burada rahmet kime isnat edilmiştir? Mahluka. Kime isnat edilmiştir? Mahluka. Ama tattıran kim? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Sıfatından bir eser vermiştir. Sıfatından bir eser vermiştir. Başka bir ayet-i kerime. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. Biz kendimizden insanlara rahmeti tattırdığımızda ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. Sonra o rahmeti de onlardan çektiğimizde اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُرٌ. Bir de bakarsın ki tamamen ne olmuş? Ümitsiz ve nankör olmuş. Demek ki rahmeti veren de çeken de kim? Allah Azze ve Celle. Bu ayette olduğu gibi ve diğer ayetlerde olduğu gibi bunlarla alakalı ne yaptık burada? Geniş bilgiler verdik. Şimdi geçen ders gelmeyenler var. Tekrar mahiyetinde. Demek ki Allah'a izafesi yönüyle Allah'ın sıfatı, mahluka ait bir fiil olarak ortaya çıkması yönüyle rahmet sıfatının neyi? Eser olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin sıfatının neyi? Birinci yönüyle kendisi, ikinci yönüyle eseri. Demek ki rahmet kısaca bu anlam ifade ediyor. Şimdi demek ki rahmeti reddeden yok. Hemen hemen ehl-i sünnet ve gayrı bunu ne yapmış? Kabul etmiş. Yani şimdi sokaktaki bir adama desen ki sen maturidi misin? Rahmeti var mı Allah'ın? Var der. İnkar etmez. Sokaktaki bir eşariyi durdursan desen Allah'ın rahmeti var mı? Var. İnkar etmez. Akıllı bir mutezili durdursan rahmeti var mı? Var der. Her ne kadar o sıfatı ilme ihya irca ederse de var der. Reddetmez. Şimdi olumlu yönüyle bakalım. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatı var. Herkes de bunu kabul etmiş. Herkes de bunu ne yapmış? Kabul etmiş. Yani Maturisi de kabul etmiş, Eş'arisi de, Mutezile'den akıllısı da, Ehl-i Sünnet zaten kabul ediyor. Şimdi bu varsayımdan yola çıkıyoruz. Bir varsayım değil aslında. Realite. Yani rahmet ittifakla kabul edilmiş bir sıfat. İttifakla. Allah'a ait bir sıfat olarak Allah'ı bunu isnat etmekte ne görmemiş? Ümmetin geneli problem görmemiş. Şimdi neden problem görmemiş? Neden? Bir, şimdi bu kurallara dikkat edeceğiz. Çünkü rahmet övgü sıfatı. Türkçesi övgü, Arapçası medh. Rahmet ne sıfatı? Övgü sıfatı. Yani rahmetin Allah'a ait bir övgü sıfatı olmasında bir hulfumuz olamaz yani. Övgü evet, rahmet, rahmet etmek çok güzel bir şey. Değil mi? Ama problemi olan bazı meseleleri de aynı anda bünyesinde ne yapabilir? Barındırabilir. Rahmet. Şimdi bir insan düşünün. Rahmetli. Rahmetli bir insan. Şimdi ayette ne diyor? Allah'ın rahmeti muhsinlerden çok ne? Yakın değil mi? Allah'a ait bir rahmet bu. Ona ait bir sıfat. Bir insan düşünün rahmetli. Aynen ne de olduğu gibi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın vasfında olduğu gibi. Ve kâne bil mu'minîne yani müminlere karşı çok ne? Rahmetli. Şimdi insandan olayı Peygamber Efendimiz'e alalım. Normal insanı attık. Şimdi insan rahmetli. Yani insanın rahmetli olmasını insana biz neyle isnat ediyoruz? Akılla. İçinizde evet, merhametli olmayan yoktur. Herkesin merhameti vardır. Yani şurada merhametsiz bir adam hemen hemen yoktur. Merhametsiz derken merhametten nebzesi olmayan. Yoksa Ekrem abiye göre merhametli olan Yusuf'a göre merhametsiz olabilir. Ama neticede merhametten bir eser var mıdır? Vardır. Merhametten bu eseri oğlunda görürsün, çocuğunda görürsün. Mesela bir Amerikalı kendi çocuğuna dünyayı sever ama Irak'ta bir adamı çocuk da olsa öldürür. E şimdi bu adamda hiç merhamet yok mu? Var. Yani bir Amerikalı asker düşünün, evli, çocuğu var. Çocuğunu sever, koklar, bütün imkanları onun için seferber eder. Onun uğruna cihat eder, vatanını savunur. Ha. Ama aynı adam Irak'ta diyelim bir çocuğu öldürürken o merhametten bir şey göremeyebilirsiniz. Belki de görmezsiniz. Kalbi cızlayabilir de cızlamaz da. Ha. Demek istediğim şu. Demek ki merhamet aynı kişide olaylara karşı da ne yapabilir? Farklılık gösterebilir. Şahıslara karşı da farklılık gösterebilir. E, üç insan düşünün, beş insan düşünün. Her birinde aynı oranda merhamet olmaz. Ha, demek ki merhamet olayı mütefavit bir olay. Ne demek mütefavit? Yani merhamet olayı değişkenlik gösterir. Ha, bu değişkenlik mekanla da alakalı olabilir, zamanla da alakalı olabilir, şahısla da alakalı olabilir. Bu değişkenlik mekanla, zamanla, şahısla da alakalı olabilir. Aynen nede olduğu gibi, işitmede olduğu gibi. Allah'a ait bir sıfat işitme. E, kulda da var. Eğer bir insan sağır değilse bu melekeye sahiptir. İnsanların geneli de sağır değildir zaten. Değil mi? İşitir. İnsanların geneli de ne yapar? İşitir. Ha, şimdi işitme sıfatına bakıyoruz. İşitme sıfatı da her şahısta aynı oranda değildir. Mesela ben şahsen Necmi olarak biraz zor işitirim. Biraz zor işitirim. Bir genetiktir bu. Annede de aynısı var. Ama öyle insanlar vardır ki çok daha iyi işitir. Ha, ben az işiten Necmi olarak Ültepe'de ezanı zor işitirim. Ama Sarıyer'de kolay işitirim. Mekanın da etkisi vardır. Gültepe'de ezanı kolay kolay işitemezsiniz. Niye? Çünkü gürültü çok. Ama Sarıyer'de daha rahat işitirim. E, yaşla da alakalıdır. Yani zamanla da alakalıdır. 10 yıl önce şimdi çok iyi işitirdik belki de. Ama yaşın 50'ye 60'a geldiğini farz et. He, dikkat ederseniz bütün sıfatlarda ne var? Değişkenlik var. Ne var? Değişkenlik. Bu da üç mekanlar. Ne işte? Mekan, zaman, şahıs. E, işitme de övgü sıfatı değil mi? Övgü sıfatı. He, demek ki bütün sıfatlar değişkenlik gösterebilir. Bu sıfatların değişkenlik göstermesi bu sıfatların o insanda olmadığını da göstermez. Yani o Amerikalı örneğini düşünün. Irak'ta bunu yaptı diyelim. Bu adama siz tamamen rahmet sıfatından soyutlanmış gözüyle bakabilir misiniz? Hayır. Ulan yolda kediyi ezer, dünya kadar ağlar. Kediyi dünya kadar ağlar. Ama aynı adama bakarsın, orada bir tane çocuğu kıyar geçer. Örnek. Yani bu değişkenlik o sıfatın onda olmadığını göstermez. Neyi gösterir? Sıfatın farklı derecelerde olduğunu gösterir. Neyi gösterir? Sıfatın farklı derecelerde olduğunu gösterir. İşitmenin de Allah'a ait olduğu hususunda bir ihtilaf yok. Eşarisi de kabul etmiş. Maturidisi de kabul etmiş. Akılın Mutezilisi de kabul etmiş. Şimdi hadise şu. Övgü sıfatı ne olursa olsun değişkenlik gösterir. Ama bu değişkenlik, dikkat edin, bu değişkenlik kendi içindeki bir değişkenliktir. Yani ne demek? Atalarımızın bir sözü vardır. Doğru yönü de vardır, yanlış yönü de. Fazla merhamet maraz doğurur. Fazla merhamet maraz doğurur. Yani ne demek şimdi bu? Merhamet sıfatıyla gidiyoruz. Dikkat edin. Ne demek fazla merhamet? Bir insan düşün, o kadar merhametli ki bir ay boyunca dükkanını açtı, çok da iyi para kazandı, tam ailesine rızık götürecekti. Akşam 30 gün boyunca 30 tane ayrı dilenci geldi ve bütün parasını verdi. Çoluk çocuk evde aç. Bu iyi bir merhamet mi? Güzel bir merhamet mi bu? Değil. Mezmum bir merhamet. Ya da bir idareci düşünün. Bir idareci düşünün. O kadar merhametli ki ya yok demeyi bilmiyor. Yok demeyi bilmiyor. Gelen ağlıyor, bütçeden para veriyor. Giden ağlıyor, bütçeden para veriyor. En son kadıların, imamların, müftülerin maaşı dağıtılacak. Kasada ne yok? Para yok. Ya da bir idareci düşünün. Hadleri uygulayacak ama, hadleri uygulayacak ama ya kol kesmeyi kabul ediyor. Şunu kabul ediyor, bunu kabul ediyor. Yapacak ama öyle merhametli ki ya, yani bu merhameti ya diyor ben görmeyeyim bari, ya diyor ben uzak durayım, ya benden uzak olsun, ya siz ne yapacaksanız yapına götürüyor adam. Ha, demek ki övgü sıfatı bile olsa, övgü sıfatı bile olsa muhakkak içinde övgü olmayan şeyler vardır. Yani ne de olduğu gibi acziyette olduğu gibi, ne de olduğu gibi noksanlıkta olduğu gibi. Ha, demek ki övgü sıfatı olması yetmiyor. Ne sıfatı olması yetmiyor? Övgü. Aynı zamanda iki, eksiklik, kusur, halel içermeyecek. Ne demek eksiklik, kusur, halel? Yani içinde o sıfatın övgü sıfatı olması yanında asla ne olmayacak? Herhangi bir eksiklik, herhangi bir kusur, herhangi bir halel. Yani yoldan çıkma. Yani olması gerekenin dışında başka nelerin? Marazların içinde olması. Ona muhtevi olması gibi herhangi bir sıfatı da ne yapmayacak? İçermeyecek. Şimdi merhamet sıfatına dönüyoruz. Dedik ki herkes merhameti kabul ediyor. Herkes merhameti kabul ediyor. Herkes işitmeyi kabul ediyor. Herkes görmeyi kabul ediyor. Peki bir yanda da bu herkesten bir kısmının kabul edip bir kısmının etmediği sıfatlar var. Mesela Allah'ın gülmesi. Mesela Allah'ın sevinmesi. Mesela Allah'ın kızması. Mesela Allah'ın tuzak kurana tuzak kurması. Bak, tuzak kurması demiyoruz. Tuzak kurana tuzak kurması. Şimdi rahmeti kabul et, işitmeyi kabul et, görmeyi kabul et ama gülmesini kabul etme, sevinmesini kabul etme, kızmasını kabul etme, tuzak kurana tuzak kırmasını kabul etme. Niye kabul etmiyorsun arkadaşım? Niye? Hocam diyor, çünkü gülmede, sevinmede, kızmada, tuzak kurana tuzak kurmada eksiklik, kusur var. Neden? Gülmek hoş değil ki yani. Gülmek hoş değil. Asıl olan gülmemek ya da kızmamak, orta halli olmak. Sevinmek de hoş değil canım. Yani ağlamanın çok güzel olduğu yerler var. Kızmak ya, kızmak peygamber demiyor mu sizin en şeyiniz, cesaretliniz, şeridiniz, adamınız, kızgınlık halinde nefsine hakim olan, bak kızmak da hoş değilmiş. Tuzak kurmak ya, Müslümana yakışmaz tuzak kurmak. Müslüman adam gibi savaşır, tuzak kurmaz. Şimdi reddediyor değil mi? Neden? İçinde eksiklik, kusur var diye. Halbuki aynı adam merhameti kabul ediyor değil mi? Neyi? Merhameti kabul ediyor, bunu reddetmiyor. Halbuki iyi düşünse merhamet sıfatında da ne vardır? Eksiklik ve kusur vardır. Eğer iyi düşünse. Nasıl vardır merhamet sıfatında eksiklik ve kusur? Nereye kadar merhamet edeceğini tespit etmemişse. Mesela Ebu Zer el-Gıfari geliyor Peygamber Efendimiz'e, diyor ki ya Allah Resulü, bana da bir emirlik ver. Talep ediyor emirliği. Ebu Zer el-Gıfari. Aldık burada. İsmi neydi? İsmi neydi? Cündüb bin Cünade. Çok muttaki bir kul. Çok takvalı bir kul. Sahabede Ebu Derda ve Ebu Zer deyince akan sular ne yapar? Durur değil mi? Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki, ey Ebu Zer, bu emirliği sen bilir misin bu emirliği? Bir elinde nur, diğer elinde ne olabilir? Nar olabilir. Ateş. Sen zayıf bir insansın. Gel bu emirliği yapma. Ne demek zayıf? İmanı mı zayıf? Kella. Çok merhametli, çok. Kalbi çok ne? Leyin, yumuşak. Yok demeyi bilemezsin. Bu da sana o zaman nar olabilir. Nur olmayabilir. Ha, demek ki yani bak bu merhameti bir yere getirip orada durdurmak lazım değil mi? Şimdi bir anneyi düşünün. Anneyi. Hadiste de öyle diyor ya. Allah'ın olan size merhameti annenin kandaki çocuğuna merhametinden çok daha nedir? Fazladır. Ha, bir anneyi düşünün. Çocuğa gösterdiği merhamet. Bu merhamet övgüye şayan bir merhamettir ama bir yere kadar. Çocuğun aleyhine gerçekleşecek hiçbir şehadette annenin şehadeti ne yapılmaz? Kabul edilmez. Çocuğu annesinin önünde, gözü önünde birini kıtır kıtır kesse. Anne de bilse ki kıtır kıtır kestiği için bu çocuk ne yapılacak? İdam edilecek. Askerler götürse, kadı dese ki anneye, sen bu çocuğu onu keserken gördün mü? Ya da sen böyle bir şeyi biliyor musun? Anne ne der? Hayır der. Evet gördün diyen anne çok azdır. Herkes Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi kızın Fatıma da olsa kolunu ne yaparım? Keserim demez. İşte annede de bu merhamet duygusu var. Ama bak yerine geldiğinde bu merhamet onu durdurabilecek mi? Demek ki merhamet duygusunda da acziyet var. Ne anlamıyla? Eksiklik, yani o merhamet duygusu anneyi aciz bıraktı adaletin karşısında. Şimdi bu övülecek merhamet mi? Değil. O zaman başlarız sıfatlara ayırma. Ne? Hangi sıfat olursa olsun övgü değer sıfatta olur. Övgü olmayan sıfatta olur. Aynı şeyi görmede de kullanırsın. Çok iyi görmek iyi bir haslet değildir ki. Çok iyi gören zinayı da görür. Çok iyi gören haceti de görür. Çok iyi duymak da iyi bir haslet değildir ki. Gıybeti de duyar. İnsanların mahremiyetini de duyar. Demek ki her sıfatın içinde ne vardır? Eksiklik ve kusur içeren bir şey vardır. O halde Allah Azze ve Celle'nin şu kırmızıyla yazılan sıfatlarını bu nedenden dolayı inkar edenler eğer samimilerse şu sıfatları da inkar etmek zorundadırlar. O halde mesele eksiklik kusur içerme değil. Mesele ne? Allah Azze ve Celle'yi sadece bir sıfatıyla değil bütün sıfatlarıyla ne yapmak? Kabul etmektir. Yani Allah Azze ve Celle merhametlidir ama aynı zamanda kahhardır. Aynı zamanda el-adildir. Aynı zamanda şedidül-ikab'dır. Aynı zamanda azizun züntikam'dır. Yani eğer eksiklik içeren bir sıfatsa neyiyle? Zıttıyla muttasaftır. Eksiklik içeren bir sıfatsa. Yok, övgü içeren bir sıfat da içinde şaibe olabilecekse onun da muhakkak diğer tamamlayıcıları vardır. Ama işte aynı şeyi insan için ne yapamazsınız? Düşünemezsiniz, söyleyemezsiniz. Onun için diyoruz ya Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin bildiğimiz 99 ismi, 99 sıfata şamil, bilmediğimiz isimleri ve bildiğimiz de ismi değil ama sıfatı olarak yüzlerce neyi var? Sıfatı var. O halde sırf eksiklik, kusur, halel içerdi diye kendine göre sen Allah'tan bunu ne yapamazsın? Ne yapamazsın? Nefyedemezsin. Gülmeyi de nefyedemezsin. Allah güler. Ama Allah'ın gülmesi hadislerde neyin nasıl olduğunu belirtecek şekilde güler. Mesela Allah kime güler? Mesela Allah kime güler? Kime güler? Çölde devesini kaybedip tekrar bulup dua ederken ağzından çıkan lafızı yanlışlıkla Allah Celle Celaluhu kul kendine Rab ilan edin ama bilerek değil bunu heyecandan söylerim. Peki ona güler mi, sevinir mi? Sevinir, seviyor mu? Yok, bir tane çıkmadı mı ya içinde Allah Azze ve Celle'ye ait gülme sıfatını? Neyse, yani neticede bir yere vardı. Güler. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin buradaki gülmesi, akidetül vasliye bakacaksınız. Ne zaman güler, ne zaman kızar, ne zaman öfkelenir. Ha, bunlara bakacağız. Ha, ne zaman sevinir. Burada bu hadislerin çoğunda geçti. Ama uyuyoruz tabii haliyle. Ha, Allah Azze ve Celle'nin buradaki gülmesinde eksiklik içeren ne var? Yani mesela bir zina yaparken Allah güler mi? Biri domuz eti yerken Allah güler mi? Biri birinin canına zulmen kastederken Allah güler mi? Demek ki yani gülmeyi Allah'a burada eksiklik sıfatı olarak isnat eden adamın aklında kusur vardır. Neyinde? Aklında kusur vardır. Aklında. E keza sevinme. Keza kızma. Keza tuzak kurana tuzak kurma. He. Demek ki hangi sıfat olursa olsun, hangi sıfat olursa olsun, eksiklik sıfatıysa Allah zıttıyla muttasaftır. Bir örnek eksiklik sıfatına, bir örnek eksiklik sıfatına, bir örnek. He, mesela Allah yorulur mu? Yorulur mu? Yorulmaz değil mi? Uyumaz. He. Uyumaz, uyuklamaz değil mi? Peki bütün zıtları bunda Allah'ta var mıdır? Vardır. Övgü sıfatlarını düşünün. Kuvvetli olmak. Yani kuvvetli olmak. Ya kuvvetli olmak övgü değil ki. İnanın övgü değil. Niye övgü değil biliyor musun? He. Orantısız kuvvet kullanırsan övgü olur mu? Şimdi bak, bir tabir var. Orantısız güç kullandı dünyada. Ne demek orantısız güç kullanmak? Ne demek? Yani sen güçlüsün, gel atom bombasını at. Sen güçlüsün, gel çoluk çocuk kır. Yani kuvvet övgü değil ki. Eğer kuvvetin yanında ne yoksa, adalet yoksa, adalet yoksa, o adalet de ayrı. Bak, onlar hep birbirini ne yapar? Tamamlar. Ha, demek ki yani övgü sıfatı da olsa içinde kusur olur. Kullanandan kullanana değişir. Kullananın sıfatlarına, vasıflarına göre değişir. Yani o bakımdan merhamet sıfatı hususunda herhangi bir ihtilaf yok. Kabul ediyoruz. İttifakla kabul ediyoruz. Merhameti de derken, anlatırken böyle anlamamız gerektiğini söylüyoruz. Şimdi o ikinci hadisi, Ebu Hureyre hadisini bize Yasin okusun. Ebu Hureyre hadisini. Diğerlerini okuduk, okumuyoruz. Ebu Hureyre hadisini Yasin bize okusun. İkinci hadis. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربها فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس فسقطهم وقالت النار يعني أوثبت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلأ ويرد بعضها إلى بعض فَتَقُولُ قَدْ قَدْ قَدْ. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi Abdurrahman İbn Sehr Devsi el-Yemani. Bunu daha önceden hakkında bilgiler verdik. Şimdi bu hadisi biz daha önce Hazreti Enes'in, Enes bin Mali'nin rivayetiyle almıştık. Evet. Enes bin Mali'nin rivayeti. Muhtemelen sizde 13 nolu rivayet. Açın bakın. 13 nolu hadis. Evet. 13 nolu hadis sizde. Almıştık. Şimdi ne diyor burada? An Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki İhtesametil cennetu ven nar. İhtesamet. Ne demek el ihtisam? İki grup arasındaki çekişme. Çekişme. İki grup arasında çekişme. Mücadele. Onlardan her biri, o iki gruptan her biri diğerinin önünde ne yapıyor? Delilini ortaya koyuyor. Ta ki diğerine ne çalsın? Galebe çalsın. İlk grup ne yapıyor? Ya da iki şahıs olur. Çekişiyor. Onlardan her biri ne yapıyor? Delilini koyuyor. Ve böylelikle ne yapıyorlar? Doğrunun ya da isabetlinin ortaya çıkmasını sağlamaya gayret ediyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Onları dinleyenler ya da onların bu diyaloğuna not verecek olanlar, hükmedecek olanlar birinden birini ne yapsın o cevaplara göre tercih etsin. Yani dinleyici de olabilir bunlar. Buraya iki kişiyi çıkarırsın, bir mesele açarsın ortaya. Tartıştırırsın. Dinleyiciler onlardan daha mantıklı şeyleri ya da delili bol olan şeyleri söyleyene meylederler. Ya da not verilecektir. Burada bir jüri vardır. Hakem heyeti verdi. Onlar da ne yaparlar ona? Hükmederler. Onda olduğu gibi. Şimdi buradaki rivayeti bu. Neyin? İmam Buhari'nin. İmam Buhari aynı hadisi tefsir kitabında Kaf suresinin mevzu edildiği bapta tehacetil cenne ve nar lafzıyla veriyor. Tehacet, hüccet getirmek. Cennet ve cehennem birbirlerine karşı hüccet getirdi. Yani ne getirdi? Delil getirdi lafzıyla veriyor. Onun da numarası 4849. Bir sonraki rivayette 4850. Daha çok 4850'de uzun şeklini vermiş. 49'da kısa şeklini vermiş. Evet. Ne diyor buradaki hadiste? Buradaki lafzında. İhtesametil cennetu ven nar ila rabbihima. Cennet ve cehennem ne yaptılar? Evet. Rablerine karşı her biri delilini getirerek çekiştiler. Mücadele ettiler. Diğer rivayette tehacetil cenne ven nar ila rabbihima yok. Fegaletil cenne. Cennet dedi ki ya Rabbi, ey Rabbim, ma leha la yudhiluha illa duafa'un nas ve sakatuhum. Cennet diyor. Kimden? Cehennemden bahsediyor. Değil mi? Kimden bahsediyor? Kendinden mi bahsediyor? Kimden bahsediyor cennet? Kendinden bahsediyor. Evet, dikkat edin. Normalde kimden bahsetmesi lazım? Cehennemden. Ama burada kendi delilini zikrettiği için kimden bahsediyor? Kendinden. Yani buna dikkat edeceğiz. Mefhum muhalif değil. Birazdan anlayacağız ne olduğunu. Ya Rabbi, ey Rabbim, ma leha. Yani cehenneme bu anlamda, cehenneme bu anlamda diyen kim? Cennet. Bir medih yok. Neden medih yok? Diyor ki la yudhiluha illa duafa'un nas ve sakatuhum. Bana kim giriyor? Yani benim cennet olarak senin tarafından bana sevk edilenler kimler? İnsanların neyi? Zayıfları, Başka? Sakatuhum. Düşük. Düşük. Birazdan açıklayacağız. Düşük olanlar. Bana girenler zayıfları ve insanların neyi? Düşükleri. Şimdi bakın. Buna geçmeden önce şu ihtisama bakalım. Çekişmeye. Evet, sıcak oldu. Uyumayalım. Diyor ki alimlerin bir kısmı. Bu çekişme, Allah indindeki çekişme, cennet ve cehennemin Allah indindeki çekişmesi ne olabilir? Hakiki de olabilir, mecaz da olabilir. Mecaz diyenler cennet ve cehennemin konuşmayacağını iddia ederek bunu söylemişlerdir. Ya cennet ve cehennem konuşur mu? Konuşmaz değil mi? O halde bu nedir? Mecazdır. Halbuki ehli sünnet demiştir ki hayır. Cennet ve cehennem konuşur. Cemadatın konuştuğu gibi taşta konuşmuştur. Uhud'da konuşmuştur. Kütük'te konuşmuştur değil mi? Başka? Şu ayeti mesela ortaya koymuşlardır. Nedir o? İsra suresi 44. ayeti kerime. Deliller çok. Diyor ki tüsebbihu lehu semavatü seb vel ardu ve men fihinne. Yedi kat sema, arz ve içindekilerin hepsi Allah'a tesbih eder. Şimdi konuşmak çok övgü sıfatı değildir. Yani nedir konuşmak? İyi de konuşur, kötü de konuşur değil mi? Ama tesbih etmek nedir? Övgü sıfatıdır. Yedi kat semada, arzda, içindekiler de ne yapar? Allah'a tesbih ederler. Ve in min şeyin illa yusebbuhu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih etmiş olmasın. Velakin la tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihlerini ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. İnnehu kâne halimen gafura. O halimdir, gafurdur. Yani demek ki cennet ve cehennemin konuşması ne değildir? Problem değildir. Neden? Birazdan alacağız. Şimdi diyelim ki cennet ve cehennemin Rableri indinde konuşmalarını, işte çekişme, her bir delili söylüyor. Problem görenler bunun mecaz olduğunu, her ikisini konuşamayacağını iddia edenler bunu iki şeyden yaparlar. Ya onlara göre akla uygun değildir bu, cemaat konuşamaz, ya da ya bu hadistir arkadaşım, ya hadis, hadise bakma sen. Kur'an söylüyor mu? Kur'an. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin bu yönde bir ifadesi var mı? Sen ondan bahset. Evet. Şimdi bununla alakalı 14. hadisi açıklarken ne yaptık? Biz pek çok burada ne koyduk? Ayet koyduk ortaya. Evet. Bunlardan mesela bir tanesini alalım. Bir tanesini aldıktan sonra inşallah bütün hepsi ne yapacak? Ortaya çıkacak Allah'ın izniyle. Mesela bunlardan bir tanesi. Açın hemen 14 nolu hadisi. Açtınız mı? Evet. 14 nolu hadisin sonuna bakın. Size bakalım ne hatırlatacak. Enes'ten diyor ki la yezalu yulqa fiha. Cehenneme atılmaya devam eder. İnsanlarla kimler? Cinler. Ve tegul der ki, diyen kim? Cehennem. Hel min mezid. Başka yok mu? Ne der? Hel min mezid. Size bu ifade neyi hatırlatıyor? Bakın bu hadis Enes bin Malik'in hadisi. Cehenneme atılmaya devam eder. Atan Allah. İnsanları, cinleri. Cehennem ne der? daha yok mu der. Kaf suresi 30 nolu ayet. Kaf suresi 30 nolu ayet. Yevme nekulu li cehenneme. Cehenneme dediğimiz gün. Helim tele eti doldun mu? Ve tegul der ki hel min mezid. Başka yok mu ey Rabbim? Şimdi burada cemadatın cemadatla konuşması değil, Allah'ın cemaatla cemaatın da Allah'la konuşması var. O gün ne diyecek Allah Azze ve Celle? İşte ayet. Diyecek ki doldun mu cehennem? Diyen kim? Allah. Ha, cehennemde cevap verecek. Diyecek ki ey Rabbim, ey Rabbim, başka ziyade bunun üstüne koyacağın ney? Yok mu? Demek ki ne değil bu? Gayri mümkün değil. Yazın. Kaf suresi 30 nolu ayet. Zaten İmam Buhari Kitab-ı Tefsir'de de Kaf suresiyle alakalı bölümde ne yapıyor? Bu ayetin bir açıklaması sadedinde. Bab diyor ve tekul hel min mezid. Cehennem der ki fazlası yok mu? Ayeti neyle açıklamış Buhari? Hadisle açıklamış. Gördük mü? Evet. Şimdi devam ediyoruz. O ayrı. O ayrı. O ayrı. Geliyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Enes hadisini hatırlamak mahiyetinde. Evet, cehennem der ki fazlası yok mu? Hatta yada fiha rabbul alemin kademehu. Ta ki Allah Azze ve Celle ayağını ne yapacak? Evet, cehenneme koyacak. Feyenzevi ba'duha ila ba'din. Bir kısmı bir kısmına ne yapacak? Çekilecek, geçecek. Büzüşecek. Thümme tegul. Diyecek ki, diyen kim? Cehennem konuşuyor. Gat gat, yeter yeter. Bi izzetike ve keremike. İzzetine ve keremine yemin olsun. Yeter ey Rabbim. Cehennem konuştu. Sonra ve la tezalul cenne taftulu. Cennet ise içine girenlerle devamlı artacak, büyüyecek. Hatta yunşi Allahu leha. Nihayet onun boşluğunu doğurmak için, doldurmak için Allah inşa edecek. Halkan. Yaratıklar, mahlukat. Feyuskinahum. O yarattıklarını, inşa ettiklerini orada iskan edecek, oturtacak. Nasıl ama? Fadlel cennet. Evet. Kalan cennet fazlalığında. Kalan cennet fazlalığında. Bu hadisle ilgili şerhimizi ne yapmıştık? Uzun uzadıya hatırlarsanız almıştık. Hatırlıyoruz değil mi? Uzun uzadıya ne yapmıştık? Almıştık. Ona dönmeyeceğiz. Ama burada bize lazım olan ne? Burada bize lazım olan burada cennet Enes hadisinde Enes hadisinde dikkat edeceğiz. Cennet şunu demiyor. Buradakini demiyor bakın. Buradaki rivayette birazdan alacağız. Ona çok dikkat edelim. Cennet diyecek ki yunşu linnari men yeşa. Evet. Ne diyecek? Burada diyen bizzat neydi? Cehennemdi. Burada cennet diyecek onu. Allah ne yapacak? Boşluk için ne yaratacak? Mahlukat yaratacak. Bunu diyen kim? Bunu diyen kim Enes hadisinde, şimdi okuduğum hadiste? Cennet mi cehennem mi? Cehennem Enes hadisinde. Cehennem. Enes hadisinde cehennem. Şimdi şurada, buraya bakın, şimdi alacağız ona. Ebu Hureyre hadisinde bakın bunu kim diyecek? İşte burada bir ne var? Yanlışlık var. Burada bir yanlışlık var. Şimdi devam edelim. Alimler diyorlar ki bu cehennemin konuşması, çekişmesi ne? Cennet ve cehennem hakiki. Burada bir mecaz yok. Ayetle de ne bu? Sabit. Bunda herhangi bir hilaf yok. Herhangi bir ne? Hilaf yok. Onun için bunun dışındaki bütün sözler nedir? Fuzulidir. Bütün sözler nedir? Fuzulidir. Gelelim şimdi bir sonraki lafza. Fekaletil cenne. Cennet dedi ki ya Rabbi mala la yudhiluha illa duafa'un nas ve sakatuhum. Ey Rabbim, benim bünyeme girenler insanların zayıfları ve neleri? Sakatları. Neleri? Sakatları. Bana girenler benim misafir ettiklerim insanların neyi? Sakatları ve zayıfları. Ne demek? Ya Rabbi maleha. Şimdi dikkat ederseniz diyen kim? Cennet. Ben dedim diyor cennet. Sonra ya Rabbi diyor. Ey Rabbim diyor. Yine bir kendisine hitap, muhatap kendisine hitap. Ondan sonra maleha diyor. Halbuki mali demek zorunda. Normalde. Kendinden bahsediyor. Ama zamiri muhataptan gaibe ne yaptı? Döndürdü. Neden böyle yaptı? Sanki ravi diyor İbni Hacer. Böyle yaparak bunu söyleyenin Allah olduğu vehmini ortadan kaldırmak için. Malaha deyince ha müennes zamirdir. Ney? Ha müennes zamirdir. Cennet de müennestir. Kime dönecektir? Cennete. Ama mali dese sanki konuşan kim olur? Allah olur. Böyle bir tehlikede ne yapar? Allah'ın konuşmadığı bir şeyi kime? Allah'a isnat etmek olur. Onun için diyor ravi ne yaptı? Bunu böyle yaptı. Şimdi bakıyoruz mesela şeye, diğer rivayetine. Neredeki? Kitab-ı Tefsir'deki. Ve galetil cenne. Cennet diyor ki mali. Leha demedi bak burada ravi. Farklı bir rivayet o. La yudhiluni illa duafa'un nas ve sakatuhum. Bana ancak kim giriyor? Kim giriyor? İnsanların zayıfları ve sakatları. Bak mali orada malaha. Malaha. Önünüzde ne? Malaha. Diğer rivayeti mali. Önünüzde la yudhiluha. Ona girmez. Tefsirdeki rivayet la yudhilu ni. Bana. Orada ona, burada bana. Diyen kim? Cennet. Onun için diyorum ki size cehenneme mi diyor? Öyle anlayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Demek ki rivayet ne yapıyor? Birbirini açıyor değil mi? Rivayet birbirini ne yapıyor? Açıyor. Buna dikkat edeceğiz. Peki insanların zayıflarından kastedilen ne? Mesela fakirleri. Ya da ne? Tevazu sahipleri. Yani yeryüzünde büyüklük taslamayanlar. Fesat çıkarmayanlar. Allah'ın kullarına karşı kendilerini ne görmeyenler? Ulu görmeyenler. Bilakis Allah'a karşı mütevazi, ona boyun eğenler. Müminlere karşı zelil olanlar, alçak gönüllü olanlar, kafirlere karşı şedid olanlar. Evet. Sultanın karşısında dahi olsalar, sultanı ne görmeyenler? Ulu görmeyenler. Allah'la onun arasına ne koyanlar? Mesafe koyanlar. Yani onlar insanlar nezdinde her ne kadar zayıflarsa da, burası çok önemli, İbn-i Hacer'in bu tespiti katılmamak elde değil. İnsanlar nezdinde her ne kadar onlar zayıfsalar da, dikkat edin, fehum indallahi, Allah nezdinde uzama rufa, yani ulu ve büyükler. Şimdi anladınız mı? Yani şimdi cennet zayıf insanlarla övünüyor. Ya zayıfla övünülür mü? Evet. Şimdi cennete He, konuş diyor Allah. Cennet konuşuyor cehenneme karşı. E diyor bana diyor zayıflar girer. Ya, zayıf nedir Allah aşkına? Ama işte onlar insan indinde zayıflar. Allah indinde ulu olanlar, büyük olanlar. Övgü noktası bu. Buna dikkat edeceğiz. He. Çok önemli bu. İnşallah onlardan oluruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Başka ne diyor? Ve sakatuhum. Ne demek sakata? Düşmek. İnsanların ney? Düşmüş olanların. Düşük olanları. Yani mesela şeyde düşünün, beden kuvvetinde kimdir insan düşük olanı beden kuvvetinde? Zayıf olanı. Hasta olan, yaşlı olan dediği gibi Mustafa'nın. Parasal olarak düşünün. Fakirler, garipler, açlar vesaire. He, bunlar her ne kadar neyse de kendi içinde eksiklik ise de bize neyi gösteriyor? Ha, o eksikliğin dünyevi bir eksiklik olduğunu ama ahirete yönelik bir eksiklik asla ve asla ne yapmadığını, olmadığını gösteriyor. Buna devam, buna dikkat edeceğiz. Gelelim şimdi rivayetimize. Burayı anladık herhalde. Ve galetin nar. Cehennemde dedi ki yani utirtu bil mutekebbirin. Cehennemde diyor ki he, bana girenlerde yani benim bünyemde barınacak olanlar da kim onlar? Kibir ehli olanlar, büyüklük taslayanlar, Allah'ın kullarına karşı onlara ceberutluk yapanlar, bazen insanlara zulmedenler, onları ne görenler? Alçak görenler, haklarını he, kendi hakkı kabul edip onların haklarına gasp edenler. E peki şimdi burada cehennem he, neyle övündü? Zahiriyle övündü. O da zahir olarak ney? Büyüklük. Çünkü görevi o. Kibir. Bil mütekebbirin diyor. Kalbinde miskal kibir olan nereye giremez diyor. Ama ilelebet mi? Hayır. Yani önce cennete giremez demektir. İşte onu çekecek olan kim? Cehennem. Sonra cennete girecek. Heh. O örnekleri daha önce burada ne yapmıştık? Açıklamıştık. Gelelim şimdi Buhari'nin diğer rivayetine. Bakalım orada ne diyor. Buhari'nin diğer rivayetinde konuşan önce cehennem. Diyor ki fekaretinna utirtu bil mutekebbirin ve bel vel mutecebbirin. Kibir, büyüklük, kibir taslama. Cebir, zor kullanarak insanlara ne yapma? Zulmetme. İnsanların hakkını vermeme. İnsanların hakkını gasp etme. Ha, demek ki burada da mütecebbirin lafzı ne? Fazlalıkla geçiyor. Devam edelim. Fekale Allahu Teala. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle diyor ki kime? Lil cenne. Cennete. Evet. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle diyor ki diğer rivayetinde Galallahu Tebareke ve Teala lil cenne. Allah Tebareke ve Teala cennete diyor ki enti rahmeti. Enti rahmeti. Evet. Sen benim neyimsin diyor? Rahmetimsin. Buhari'nin diğer rivayetinde enti rahmeti. Sen benim rahmetimsin. Erhamu biki men eşa'u min ibadi. Kullarından istediğime seninle merhamet ederim. Kullarından istediğime seninle merhamet ederim. Şimdi geliyoruz Allah'ın merhameti olmasına cennetin. Şimdi biri şunu diyebilir. Allah'ın rahmet sıfatı yoktur. Allah'ın ne sıfatı yoktur? Rahmet sıfatı yoktur. Rahmeti onun neydir? cennetidir. Rahmeti onun neyidir? Cennetidir. Şimdi bunu diyenler bu hadise göre diyemezler. Çünkü niye bu hadise göre diyemezler? Çünkü bu hadis, dikkat edin. Bu hadis rahmet kaç şekildedir dedik? İki şekilde. Bir neydi Yusuf? Allah'a isnat edilmiş. Ve kullarına. Bir de ne? Mahlukata isnat edilmiş. Cennet mahluk mu? Cennet mahluk mu? Yaratılmış mı cennet? Yaratılmış. He. Allah'ın mahluk olan yani yarattığı bu cennet Allah'ın rahmetinin bir neyidir sadece? Eseri. Eseridir. Anladık değil mi? Evet. İşte bu ikinci sınıfa giriyor. Bu neye giriyor? İkinci sınıfa giriyor. He. Cehennemin de onun azabı olması. E şimdi şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Mesela bir ayet-i kerime okuyalım. O zaman daha iyi ne yapacak inşallah? Mesele anlaşılmış olacak. Diyor ki Allah Azze ve Celle ve huvellezî erseler riyâha buşran beyne yede rahmeti. O Allah ki ne yapar? Rüzgarları gönderir. Müjdeci olarak. Rahmetinin önünde. E şimdi rüzgarlar Allah'ın rahmeti midir? Rahmetinin kendisi midir? Allah'ın rahmeti yoktur. Rüzgarlar rahmetidir diyebilir misin? Diyemezsin. Rahmetinin önünde. Yani rahmetinin bir neyi o? İzi. Ya da yağmur yağdı değil mi? Yağmur Allah'ın rahmetidir diyorsun. He? Allah'ın rahmeti diye bir şey yok. Olan nedir? Yağmurdur. E deprem oldu Allah'ın azabıdır, Allah'ın azabı diye bir şey yok. Olan nedir? Depremdir. Yani Allah'ın rahmeti nedir? Depremdir. E bu kimin söylediği laftır biliyor musunuz? Ha? Dehrilerin. Yani ateistlerin söylediği rahmet. Yani her şeyin sebebi nedir? Zaman. Tabiat ananın ya da kendisi. Zamanın zaman. Kendisidir. Maddenin kendisi. Yani Allah'ın bu sıfatını inkar edenler, bu yönüyle inkar edenler farkında olmadan ateistlik yapıyorlar. Farkında olmadan ne? Ateistlik yapıyorlar. Demek ki böyle bir şey mümkün değil. Burada Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin bir eseri. Şimdi gelelim neyimize? Rivayetimize. Gelelim neyimize? Rivayetimize. Diyor ki cennete sen benim rahmetimsin diğer rivayetinde, tefsir rivayetinde, tefsir kitabındaki seninle istediğime ben ne yaparım diyor Allah Azze ve Celle? Merhamet ederim. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle ben seninle istediğim kulları ne yaparım? Mükafatlandırırım. Seninle istediğim kulları ne yaparım? Mükafatlandırırım. Ama istediğim kulları seninle mükafatlandırırım. Sonra diyor rivayet devam ediyor. Ve kâle linnâr. Allah Azze ve Celle cehenneme diyor ki enti azabi. Sen benim azabımsın. Usibu biki men eşâ'u. İstediğim ne? Senin sayende ona ne yaparım? Azap ederim. Diğer rivayette ve kâle linnâr innemâ enti azabun. Muhakkak ki sen bir azapsın. U'azibu biki men eşya'u min ibadi. Seninle ne yaparım ben? Kullarımdan istediğime azap ederim. Diyemezsin ki sen burada Allah'ın neyi yoktur? Azabı yoktur. Allah'ın azabı onun neyidir? Cehennemidir. Haşa kella bu insanı ilhada götürür. Bu lafızda anlamadık bir şey yok. Devam ediyor sonra rivayet. Veli kullin ve li kulli vahidetin minkuma mil'uha. Evet. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin neyi? Bir vaadi. Allah Azze ve Celle vaat ediyor. Diyor ki ben her ikinizi de ne yapacağım? İşinizde iskan ettireceğim insanlarla ne yapacağım? Dolduracağım. İçinize yerleştireceğim, iskan ettiğim insanlarla ne yapacağım? Dolduracağım. Yani ben sizi neyle dolduracağım? Neyle dolduracağım? İnsanlarla ve cinlerle. İnsanlarla ve ney? Cinlerle. O yakıtı. O ateşin yakıtı. İnsanlarla ve cinlerle dolduracağım. İşte Hud suresinde daha önce tefsirini yaptığımız ayet-i kerime ne yapıyor? Burada gündeme geliyor. Evet. Ne diyordu Allah Azze ve Celle? o ayeti kerimede. Hud suresi 119. ayeti kerime. Şimdi biri diyebilir ki hocam, cehennemi Allah dolduracağını ne yaptı? Söyledi. Ama cehennemi neyle dolduracağını ne yapmadı? Burada söylemedi Kaf suresi. Ona diyoruz ki Hud suresi 119. ayet-i kerimeyi ne yapacaksın? Okuyacaksın. Ne diyor? Le'emle'enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecma'in. Evet. Ne yapacağım? Dolduracağım neyi? Cehennemi. Senle ve sana tabi olmuş o bütün güruhla. Nedir o? Le'emle'enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecma'in. Ne yapacağım? Cehennemi ben neyle? Cinlerle ve insanların hepsiyle ne yapacağım? Dolduracağım diyor. Doldurulacak olan ne? Cehennem. Cennet ve cehennem doldurulacak. Ama burada neden bahsediyor? Cehennemden bahsediyor. Ama cennetten bahsetmiyor ayet-i kerimelerde. Neden bahsediyor? Cehennemden. Peki neden cennetten bahsetmiyor? Hadisin içinde gizli. Şimdi onun üzerine odaklaşacağız. Hadisin içinde bu ne? Gizli. Ne diyor? Önünüzdeki rivayet. Fe emmel cennetu. Cennete gelince. Fe innallâhe la yazlimu min halkihi ahada. Kullarından hiç kimseye Allah ne yapmaz? Zulmetmez. Ve innehu. Dikkat edin. Muhakkak ki Allah yunşi'u linnâri men yeşâ. Ateş için ne yapacak? İstediği kimseleri yeniden inşa edip yaratıp oraya ne yapacak? Koyacak. Bunun altını çizin. Bunun altını çizin. Kırmızı kaleminiz varsa kırmızı kalemle çizin. Feyulkavne fiyha. Atılacaklar cehenneme. Fetegul diyecek ki cehennem hel min mezidin felâfen. Üç kere diyecek. Hatta yada'a fiyha kademehu. Ta ki Allah ayağını oraya koyacak. Fetemteli dolacak. Ve yureddu ba'duha ila ba'din. Bir kısmı bir kısmına ne yapacak? Eğilip bükülecek, çekilecek. Ve tekul diyecek ki kat yeter, kat yeter, kat yeter. Şimdi bakın. Bu Ebu Hureyre rivayeti. Demin Enes rivayetini aldık 14 no'da. Orada Enes rivayetinde cennet için ne yapacak? Halkı yaratacağından bahsediyordu. Evet. Bu da cehennem için. Diyor ki İbn Kayyım, İbn Hacer ve bütün hadis alimleri, bu diyor ravinin hatasıdır. Bu nedir? Ravinin hatasıdır. Doğru olan Allah Azze ve Celle'nin cennet için topluluklar yaratacak olmasıdır. Çünkü cehennem için topluluklar yaratmasına gerek yok. Çünkü cehennemde fazlalık kalmayacak. Kur'an-ı Kerim cehennemi zikrediyor. Başka yok mu diyecek. O da fazla yok mu ey Rabbim gönder diyecek. Demek ki cehennem dolmuyor. Cehennem dolmuyor. Bakın ne diyor ayet-i kerime? O gün Rabbim diyecek cehenneme. Doldun mu? Dolsa başka yok mu der mi? Demez. Demek ki ne yapmamış? Dolmamış. Ne zaman dolacak? Rabbi ayağını oraya koyunca. O zaman ne diyecek? Yeter, yeter, yeter. Kur'an-ı Kerim ondan dolayı cehennemden bahsetmiştir. Cennet ise öyle değil. Allah devamlı cennet için merhametinden dolayı, merhamet sıfatıyla alakalı, merhametinden dolayı topluluklar inşa edecek, yaratacak ve onları o cennetin boşluğuna ne yapacak? Koyacak. Ondan dolayı o yönüyle, imtila yönüyle ne yapmamıştır? Kur'an'da zikredilmemiştir. Bak şimdi Buhari'nin evet Kitab-ı Tefsir'deki rivayetini alalım. O zaman başka bir senetle hadisin doğru olduğu lafzı göreceğiz. Diyor ki ve likulli vahidetin minhuma mil'uha. Cennet ve cehennem. Sizden her birinizin bir doluş şekli vardır. Her birinizin bir doluş şekli vardır. Fe emmen nar. Ateşe gelince fela temteli, dolmayacak diyor. Hatta ta ki yeda'a ricluhu, Allah ayağını koyuncaya kadar. Fetekul diyecek ki gat, gat, gat. Yeter, yeter. Bitmedi. Fehunalike temteliu. İşte orada dolacak. Ne? Cehennem. Ve yüzva ba'duha ila ba'din. Bir kısmı bir kısmına ne yapacak? Büzüşecek. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle ve la yadlimullah Azze ve Celle min halkihi ahada. Allah kullarından hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Ve ammel cennetu, cennete gelince fe innallaha Azze ve Celle yunşi'u leha halkan. Allah ne yapacak? Onun için ne yaratacak? O boşluğu için ne? Evet, mahlukat yaratacak, topluluklar yaratacak. He, oraya ama neyini koymayacak? Ayağını koymayacak. Çünkü niye? Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki ayağını koysa dolar taşar. Ondan dolayı koymayacak. Onu neye bu koyacak? Cehenneme koyacak. Yani cehennemi bir nevi Allah Azze ve Celle cennete göre, he, cennete göre azap sıfatı ya cehennem. Azap sıfatı ya cehennem. Ne yapacak? Şiddetini, hararetini almak için. Yani daha fazla mahlukat ona isabet etmesin. O daha fazla mahlukatın canını yakmasın diye merhamet sıfatının bir göstergesi olarak ayağını ne yapacak Allah Azze ve Celle? Oraya koyacak. Böylelikle bize Allah Azze ve Celle'nin neyi? Rahmeti açıkça ne yapmış olacak? Gözükmüş olacak. Dediğim gibi gerek İbn-i Teymiye, gerek İbn-i Kayyim, gerekse İbn-i Hacer doğru lafzın bu olduğunu söylüyor. Evet, kitabın tefsirdeki lafzı kimin? Ebu Hureyre hadisinin. Evet, bu meselede daha önce 14. nolu hadisi açıklarken burada çokça bilgiler verdik. Onlara ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Onlara ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin evet neyinin? Ricilinin ispatı. Yani kademinin ispatı. 14'lü nolu hadiste kadem geçiyor. Dikkat edin. Bunlar Buhari rivayeti. Müslim'de de var. 14 nolu hadiste ne geçiyor? Ne? Kadem. 14 nolu hadiste ne geçiyor? Evet. Kadem lafzı geçiyor. Evet. Sizdeki buradaki rivayetin nolusu kaç arkadaşlar? 76. He. He. Kaç? 76 nolu da sizde burada yine ne geçiyor? Neyse işte önünüzdeki rivayet. Şimdi rakamlar değişebilir. Orada da ne geçiyor? Kadem geçiyor. He. Buhari'nin Kitab-ı Tefsir'de, evet, Buhari'nin Kitab-ı Tefsir'de Kaf suresindeki bapta, yani hangisi? 4849 diyeyim. Sizde yok çünkü başka bir hadis o. Yazıyorum sadece. 4849. Orada kadem geçiyor. 4849. İlgili olanlara söylüyorum. 4850'de ricil geçiyor. Yine Müslim'de keza bu tür rivayetler var. Ha, bunlar ne? İşte geçen rivayetler. Sizde Allah Azze ve Celle neyin oraya koysun demiş. Okuyun bakayım orayı bir daha. Oku Halil. Baştan mı? Yok yok, o bölümünü. Ta ki Allah Azze ve Celle. 13. Ta ki Allah Azze ve Celle. Hem 14'ü oku hem de onu oku. Bir tahrif varsa düzeltelim diye diyorum. Cennette daha ziyade var mı der. Nihayet alemleri Rabbi ona ayağını koyacak. Ayağını tamam. Ayak. Bu rivayette ne geçmiş? Bunda da ayağını. Tamam. Demek ki bak. 7 kudreti diyor ama 7 şey ayak yok. Ne 7 kudreti, ricli kudreti diyemiyor. 7 kudreti ne demek? Eli kudret, kudret eli demek. Kudret ayağı de. Bak diyemiyor. Gördünüz mü? Ha, geçmiş işte. Ha, yani bizden söylemesi, alan alır, almayan almaz. Din Allah'ın dini, Resulullah'ın dini, ümmetin dini. İşte Buhari'de geçmiş. Ya ben Buhari'yi almam. Almazsan alma arkadaş. O senin bileceğin iş. Bizim dinimiz. Evet, değil mi? Bu. Buhari rivayeti. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Evet. Ha, o işte onu Allah Azze ve Celle cennete diyecek. Cehenneme değil yani. O ravinin hatası dedik ya. Buhari'de düzeltin tabii onu. Deyin ki Buhari'de Kitab-ı Tefsir, onun altına yazın. Buhari'de aynı hadis. Kitab-ı Tefsir Kaf suresi babında cennet için Allah Azze ve Celle'nin mahlukat inşa edeceğinden bahsediyor. Doğru lafız da bu. Cennet için Allah Azze ve Celle'nin mahlukat yaratacağından bahsediyor. Doğrusu da bu. İkisi de aynı hadis. Tabi o öyle. Ama ne yapmış? İlkinde ravi hata yapmış. Karıştırmış. Normal. Böyle hatalar olur. Diğer lafızlarda zaten onu ne yapıyor? Destekliyor. Evet. Sonraki hadisi ne yapmıştık zaten? Almıştık. Altın çizileceğiz. Karalayacağız. Yani çiz ya da öyle olur. Karalayabilirsin. Çizer oradakini de görürsün. Ama yani o Buhari'nin o bölümünde öyle. Bu dersimiz kısaca bu kadar. Sorusu olan var mı? Önümüzdeki ders imsaktan bahsedeceğiz.